stałą ratą do 36 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,28%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Szczegóły oferty i regulamin promocji pożyczki elastycznej na bosbank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 23 maja, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pierwszy egzamin już za nimi. Ósmoklasiści pisali język polski. Ukraina dostała wsparcie wojskowe w wysokości 10 miliardów euro w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego. Już jutro koncert Polskiego Radia z cyklu To, co najpiękniejsze. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale nie można go też zignorować, bo wyniki zadecydują o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej. Ósmoklasiści rozpoczęli 3-dniową sesję egzaminacyjną na zakończenie podstawówki. Właśnie powinni kończyć język polski. Z jakim nastawieniem szli na egzamin? O tym opowiadali uczniowie szkoły podstawowej nr 6 w Białymstoku. Oczywiście jest stres, to jest normalne, ale pisaliśmy już 3 próbne. Pokazały mi to, że naprawdę mam w sobie tą wiedzę. Nastawienie jest dobre, liczę na to, że będę miała duży procent, więc myślę, że dostanę się do swojego wymarzonego liceum. Uczyliśmy się 8 lat, trudno było, ale co poradzić. Właśnie to jest najgorsza rzecz. Każdy się stresuje, ile dostanie i czy się dostanie do pewnej szkoły. No, najgorsze to jest straszenie, jest od 4 klasy już tak rok w rok tymi egzaminami, najbardziej w 8. To jest takie ciśnięcie, a najważniejsze jest po prostu, żeby nie stresować się. Jednak też te punkty to nie jest takie, że rzeczywiście najwyższe liceum będzie też najlepszym liceum. No trochę stres jest, no ale to tam trzeba trochę uspokoić się i no napisać, no co będzie, to będzie. Jutro ósmoklasiści zmierzą się z matematyką, a w czwartek z językiem obcym. Zostajemy jeszcze przy temacie edukacji. Premier zapowiada rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego. Szef rządu mówił o tym w Warszawie podczas organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego konferencji Nowe rozwiązania dla finansów samorządów. Mateusz Morawiecki powiedział, że firmy chcące zainwestować w Polsce pytają przede wszystkim o jakość infrastruktury oraz dostępność dobrze wykwalifikowanych pracowników. Inwestorami wczoraj i dzisiaj rozmawiałem o tym, jak dostosowywać programy w szkołach technicznych, średnich, ale także na uniwersytetach pod potrzeby właśnie inwestorów i ich kooperantów, a mówię tutaj naprawdę o potężnych, ogromnych inwestycjach, takich, które mają szansę być wielkim kołem zamachowym rozwoju gospodarczego. Premier dodał, że kompetencje pracowników będą rozwijane w porozumieniu z potencjalnymi pracodawcami. Unijne kraje przekazały Ukrainie wsparcie wojskowe w wysokości 10 miliardów euro w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego. Poinformował o tym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Od ubiegłego roku kraje, które przekazują broń Ukrainie, mogą później ubiegać się o zwrot kosztów właśnie z Europejskiego Funduszu Pokojowego. 10 miliardów euro. Na taką sumę kraje członkowskie wysłały nam rachunki. Komentował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. To znacznie więcej niż się spodziewaliśmy. Tymczasem dostępna pula pieniędzy obecnie w funduszu to niecałe 5,5 miliarda euro i stąd apel o jego zwiększenie. Dodanie kolejnego 0,5 miliarda blokują Węgry, a powodem jest umieszczenie przez Ukrainę węgierskiego banku OTP na czarnej liście międzynarodowych sponsorów rosyjskich wojny. Szef unijnej dyplomacji wyraził nadzieję, że ta sprawa zostanie szybko rozwiązana, a na Węgry presję wywierają także inne państwa. Tak mówił minister obrony Estonii Hanno Pevkur. Proszę tego nie robić. Ukraina potrzebuje naszego wsparcia. Żaden kraj w Europie nie powinien blokować pomocy dla Ukrainy. Ta sprawa jest dzisiaj jednym z tematów spotkania w Brukseli ministrów obrony unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 15 tysięcy pasażerów skorzystało dotychczas z połączenia kolejowego z Wilna do Krakowa. Zostało uruchomione w grudniu. W przyszłości czas przejazdu z Litwy do Polski ma się znacznie skrócić. Połączenie kolejowe zostało uruchomione 11 grudnia ubiegłego roku. Litewskie koleje LTG Link podały, że od tego czasu trasę tę wybrało blisko 15 tysięcy pasażerów. Dzięki połączeniu można dojechać ze stolicy Litwy przez Kowno do Warszawy i Krakowa. Po stronie polskiej trasę obsługuje PKP Intercity. Litewska spółka podała, że około 45% wszystkich pasażerów wysiadło w Warszawie, a 1/5 wybrała się do Krakowa. Obecnie podróż pomiędzy stolicami Litwy i Polski z przesiadką przy polsko-litewskej granicy trwa około 9 godzin. W przyszłości, gdy powstanie sieć Rail Baltica, czas ten może ulec skróceniu nawet o połowę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.

Modern Love, David Bowie sprzed lat. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 19,5 minuty po 11. Kierunek długowieczność. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na kolejny odcinek naszego cyklu zapraszają jak zwykle Krzysztof Łoniewski i profesor kardiolog Marek Postuła. Panie profesorze, czym jest VO2 Max? Najprościej mówiąc, VO2 Max to jest parametr mówiący nam o wydolności naszego organizmu. A dokładnie parametr ten pozwala nam określić maksymalną ilość tlenu, który nasz organizm pochłania w trakcie intensywnego treningu fizycznego. Po co powinniśmy to wiedzieć? Powinniśmy to wiedzieć z wielu względów. Oczywiście VO2 Max dla naszych słuchaczy jest swego rodzaju mało znanym parametrem, bo nie jest to parametr powszechnie używany. Bardziej znany jest w świecie sportu i osób, które są aktywne fizycznie. Ale my od dawna wiemy, że VO2 Max to nie tylko parametr mówiący o tym, jak jesteśmy sprawni, czy jak wydolny jest nasz organizm. Ale my kardiolodzy posługujemy się tym parametrem również do oceny rokowania pacjentów z ciężką postacią chociażby niewydolności serca. Ale to nie koniec, no bo okazuje się, że VO2 Max, czy też wartość tego parametru jest najlepszym predyktorem, czyli takim parametrem mówiącym nam o tym, jak sprawni będziemy w kolejnych latach swojego życia. Jak mierzyć VO2 Max? Najbardziej taką profesjonalną metodą pomiaru VO2 Max jest oczywiście ergospirometria, czyli to jest badanie wydolnościowe, do którego potrzebna jest odpowiednia aparatura, oczywiście prowadzona przez specjalistę, który z zakresu fizjologii sportowej, czy też przez kardiologa, który umie takie badanie wykonać. Badanie to najczęściej wykonuje się albo na rowerze, albo na bieżni, oczywiście na rowerze stacjonarnym. Jest to badanie, w którym pacjent nosi maskę i w trakcie wysiłku mierzona jest ilość pochłanianego tlenu, czyli tego tlenu w każdym oddechu każdy z nas pobiera i ilość wydalanego przez nas dwutlenku węgla. Na podstawie tej wymiany gazowej ta analiza pozwala nam właśnie wyliczyć VO2 max, czyli to maksymalny pobór tlenu przy maksymalnym wysiłku. Rozumiem, że można te granice przesuwać. Tak jest, no to jest dobra informacja, bo ze swojego doświadczenia wiem, że nie wszystkie osoby, które przychodzą do mojego gabinetu, mają wysoki VO2 max. Bardzo często jest to tak, że jednak są one zaskoczone tym niskim VO2 max, ale ten VO2 max można zdecydowanie poprawić. Ta poprawa wydolności organizmu, no to przede wszystkim dobrze zaplanowany wysiłek. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego wysiłku długiego, niskiej intensywności, do budowania takiej też, jeśli chodzi o podstawy fizjologiczne, odbudowania mitochondriów, które odpowiadają za produkcję energii, ale również są metody treningowe opierające się na takich interwałowych treningach i myślę, że połączenie początkowo, w początkowym okresie, to oczywiście dobór treningu zależy od pacjenta, od jego możliwości początkowych, ale rozpoczęcie treningu od takich treningów długich, na niskim tętnie, a potem dołączenie kolejno tych wysiłków o wysokiej intensywności zdecydowanie poprawia VO2 Max. No i na zakończenie, nie przez przypadek dzisiaj mamy ten temat, rozumiem, że poprawa VO2 Max wpływa na naszą długowieczność. No właśnie, to jest myślę, że najważniejsza informacja dla wszystkich osób, bo tak jak powiedziałem na początku, VO2 Max jest swego rodzaju predyktorem sprawności w późniejszym życiu. No i też budowanie tego VO2 Max, czy też treningi, aktywność fizyczna mająca na celu poprawę VO2 Max, no to jest swego rodzaju budowanie kapitału na przyszłość, bo wiemy, że osoby, które utrzymują przez całe życie wysoki VO2 Max, no w późniejszym wieku są dużo sprawniejsze, zdecydowanie mniej chorują na choroby cywilizacyjne i przede wszystkim końcowe dekady życia, czy też te kolejne dekady życia przebiegają w dużo lepszym zdrowiu, z dużo lepszą sprawnością. Kierunek długowieczność. Sponsorem programu był PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. So wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking.

Anita Lipnicka w Trójce przed południem. W 11:30 na wszystkich zegarach w Polsce. Proszę Państwa, kosmiczny teleskop Hubble'a, chyba najbardziej zasłużony instrument w historii badań kosmosu. On powoli kończy swoją pracę, działa na orbicie już 33 lata, a od półtora roku ma następcę w postaci teleskopu Jamesa Webba. Wydawałoby się, że Hubble może spokojnie odejść na zasłużoną emeryturę, no ale grupa startupów z branży kosmicznej ma pomysł i chce przedłużyć działanie tego niezwykłego urządzenia. W studiu Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Pan, dzień dobry. Witam cię, witam państwa. Zajmujemy się w naszych spotkaniach pewnymi aspektami prawnymi związanymi z eksploracją kosmosu. Czyją własnością jest Hubble? Hubble należy do NASA. A Webb? A Webb to jest wspólne przedsięwzięcie NASA, ESA i Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. No dobrze. Tylko, że odpowiednie umocowanie prawne w postaci umowy reguluje, kto do czego ma jakiekolwiek uprawnienia. W przypadku Hubble'a mamy proste, ale w przypadku Jamesa Webba to wygląda trochę bliżej do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak, ale skupmy się na Webb, przepraszam, na Hubble'u, bo to on jest przedmiotem naszych rozważań dzisiaj. Skoro jest własnością NASA, a NASA to jest Narodowa Agencja Kosmiczna Stanów Zjednoczonych, czyli instytucja, można powiedzieć, państwowa. Tak. Czy Hubble'a można sobie kupić? Jeżeli Hubble będzie na sprzedaż. Kto o tym decyduje? A o tym właśnie będzie decydował na pewno zarząd NASA oraz kongres. Będzie musiał zadecydować głównie Senat, odpowiednia Izba Senatu, ponieważ no i też urzędy amerykańskie, departamenty, dlatego że to jest agencja rządowa, więc jeżeli coś było tworzone z pieniędzy podatników i trzeba potem to sprzedać, to będą do tego odpowiednie umocowania. To rząd musi wyrazić po prostu na to zgodę. Skomplikowana to jest sprawa, nie jest wcale to proste uzyskać taką zgodę, takie pozwolenie. Nie, ale już się zdarzało, między innymi w przypadku Intelsatu, czyli to nie są akurat amerykańskie, ale to było właśnie konsorcjum międzyrządowe, które potem się sprywatyzowało. No to teraz do rzeczy. Po co nam ten Hubble? Mamy teleskop Jamesa Webba. Mamy też budowany, chyba za 2 lata będzie gotowy, super teleskop na pustyni Atacama w Chile. Mamy też mieć, i to też chyba jakoś bardzo niedługo, ten super teleskop na ciemnej stronie Księżyca. No po co nam ten Hubble? Po co nam ten Hubble? Po pierwsze, prawdopodobnie będą chcieli z niego zrobić taki teleskop, znaczy pierwowzór teleskopu przemysłowego, czyli takiego teleskopu na przykład dla astrogórników, o czym w tej najnowszej książce Asteroidy pisze też Mark Elvis. Bardzo polecam swoją drogą książkę. W każdym razie ta operacja nie ma wiele wspólnego z tym, jaką funkcję ma Hubble, tylko z tym, że Hubble był wielokrotnie naprawiany. I to ma właśnie pierwotnie SpaceX chciał go nie tylko podnieść mu orbitę, ale także i testować, czy pojazdy Dragon nadawałyby się do wysyłania astronautów, serwisantów i konserwatorów do jakichkolwiek obiektów kosmicznych, właśnie takie jak teleskopy. W przypadku właśnie tych dwóch firm, czyli właśnie tego amerykańskiego Momentus i japońskiego AstroScale, no wiadomo, to są póki co startupy, one na razie planują coś takiego jak Mission Extension Vehicle Northrop Grumman, czyli to jest obiekt, który będzie dokował albo przyłączał się do Hubble'a i będzie działał jako jego silnik i jako wspomaganie jego pozycjonowania. No bo załóżmy, że jeszcze jest oczywiście taka instytucja użyczenia, prawda? Że to NASA na to chyba nie musi mieć zgody rządu Stanów Zjednoczonych, czy prezydenta, czy senatu. Znaczy nie, to już muszą mieć odpowiednie umocowanie. U nich nawet to, że korzystamy z laboratorium, na przykład na ISS, też ma implikacje co do na przykład licencji niewyłącznej dla NASA, dla wszystkich wynalazków, które stworzymy, wykorzystując urządzenia mikrograwitacyjne, które zostały Czyli tak czy inaczej zgoda musi być. Tak. Skąd moje pytanie? No bo wspomniałem o tym, mamy następcę Hubble'a, czyli mamy teleskop Jamesa Webba i załóżmy, że ktoś dochodzi do wniosku, że on by chciał sobie kupić teleskop właśnie Webba, dlatego że no wiadomo, NASA robi zdjęcia nieba, te zdjęcia publikuje, ale oni by wymyślili sobie na przykład, że chcą inny fragment w inną stronę go skierować i porobić zupełnie coś innego. Na chwilę obecną prawdopodobnie nie ma takiej możliwości. Musiałoby być po prostu stworzony specjalny program na przykład wynajmowania takiego i użyczania. A póki co w przypadku teleskopu nie słyszałem, żeby takie coś istniało. Co innego było w przypadku na przykład wahadłowców, kiedy było wynajmowanie przestrzeni ładownej do lotu czy w innych sytuacjach. Natomiast co do teleskopu, póki co nie. Jest kwestia na przykład dzielenia się danymi albo proszenia o wykorzystanie teleskopu do jakichś konkretnych, do badania konkretnego fragmentu nieba, ale to już są umowy między danymi instytucjami. Natomiast nie jest to, powiedzmy, usługa taka jak, nie wiem, wynajęcie mini koparki. No to na koniec jeszcze, czy to w ogóle się opłaca? Mamy teleskop Jamesa Webba, mamy te super teleskopy w Nowym Meksyku, on będzie za dwa lata, w 2025 roku uruchomiony, i ten projektowany, budowany na ciemnej stronie Księżyca. Jak mamy tyle rzeczy, to czy nie lepiej tam inwestować? A tego Webba, no już właśnie spuścić nam, do właśnie tego nam to punktu, chyba unika. Punktu Nemo. Znaczy, to nam chyba umyka, że tutaj nie chodzi o Webba i jego zastosowanie, tu chodzi o przetestowanie zdolności serwisowych i przedłużania misji oraz manipulowania obiektami kosmicznymi, które na przykład są powoli się rozpadają, znaczy nie tyle rozpadają, co są już powoli deaktywowane z pomocą innych obiektów kosmicznych, czyli takich właśnie małych robotycznych silniczków, takich space tagów, holowników. I tutaj też ta kwestia właśnie tego holownika, że on ma mieć napęd na wodę, czyli przetestowanie tej technologii wodnej, czyli to, gdzie się szuka tak naprawdę odbiorców dla wodnego górnictwa księżycowego. No tak, przypomnijmy, to z wody bierze się wodór jest napędem rakietowym, który może być wytwarzany w czasie takim, no, niemalże rzeczywistym. Tak. To opłaca się czy nie? Póki co jeszcze nie wiemy. I co będziemy właśnie to testować na różnych takich, a że Hubble'a wiemy, jak on działa i że można ewentualnie bezpiecznie z nim pracować, to już, powiedzmy, jest lepszym celem do takich testów. Czyli bardziej będzie obiektem różnych, nazwijmy to, no, testów, jakichś doświadczeń tego typu rzeczy. Bardzo dziękuję. Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, pan moim i państwa gościem. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them, into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played. Blur w Trójce przed południem. Kwadrans dzieli nas od godziny 12. Proszę Państwa, druk 3D to wynalazek, który ma już swoją pewną historię. Biorąc pod uwagę postęp techniczny, można powiedzieć, że jest już stary, ale dopiero od niedawna mówi się, że będzie on podstawą rewolucji, zwłaszcza jeśli mówimy o tym w kontekście medycyny. Dokładnie chodzi o transplantologię. Dziś, żeby wykonać przeszczep narządu, potrzebny jest dawca. Dlatego drukowanie gotowych nerek, trzustek, wątroby, to marzenie nie tylko pacjentów, ale i całego świata medycznego. No i o ile nad samym drukiem narządów w laboratorium jest już głośno, mówi się o tym, to pewną nowością jest drukowanie organów wewnątrz ciała pacjenta. Jak się okazuje, trwają prace nad taką metodą. O rozwoju druku 3D w medycynie Kuba Witkowski. pomoce medyczne, protezy, a wkrótce całe narządy? Na to liczą właśnie naukowcy z różnych stron świata, którzy druk 3D chcą użyć w medycynie na szeroką skalę. Na drukarkach już przygotowuje się protezy czy ortezy skrojone na miarę. Od nową protezę biodrową wydrukowaną w technologii 3D dostała niedawno w Poznaniu starsza kobieta. Druk 3D sprawdza się też choćby w rekonstrukcjach żuchwy. Na podstawie obrazowania projektujemy brakujący fragment, wytwarzamy całość, sterylizujemy, zabieramy na salę operacyjną. Tłumaczył podczas wykładu druk 3D rewolucja w świecie medycyny profesor Filip Górski z Politechniki Poznańskiej. I tam lekarz używa tego jako szablonu, żeby z kości pacjenta w innym miejscu ciała dociąć to, co może później być użyte jako kawałek szczęki akurat w tym miejscu. Ale to, co szczególnie elektryzuje świat medycyny, a w pacjentach budzi nadzieję, to możliwość druku całych narządów. W Polsce od kilku lat trwają prace nad bioniczną trzustką, która częściowo powstaje w drukarce. Chodzi o układ naczyniowy. Właśnie zaczynają się badania kliniczne. To, co jest i to, co już nam się udało i jesteśmy w stanie wytworzyć, to są komórki śródbłonka, którymi jesteśmy w stanie wyścielić układ naczyniowy. Mówił już jakiś czas temu w polskim radiu doktor habilitowany nauk medycznych Michał Wszoła, kierujący zespołem pracującym nad tym rozwiązaniem. Wytworzyliśmy protokół, który całkowicie nam wystarcza do tego, żeby z 50 ml krwi pobranych od pacjenta wyprodukować taką ilość komórek śródbłonka, które wyścielą cały układ naczyniowy, który wydrukujemy w naszej bionicznej trzustce. Aby druk 3D narządów był powszechnie stosowany, musimy jednak jeszcze zaczekać jakieś 10-20 lat. Nie zmienia to faktu, że w tym wyścigu chcą wziąć udział wszystkie liczące się ośrodki, a te coraz śmielej patrzą na różne metody takiego druku. Od australijscy naukowcy pochwalili się właśnie, że intensywnie pracują nad drukowaniem organów, ale już w ciele człowieka. Nasze urządzenie porusza się za pomocą sztucznego mięśnia. Mówi dr Tan Nyodo z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney. Można je wprowadzić do wnętrza ciała. Przez nacisk hydrauliczny na sztuczny mięsień możemy uzyskać wielowarstwowe biomateriały, które są nadrukowywane na żywy organ lub tkankę. Tym sposobem można też w nieinwazyjny sposób wprowadzić do ciała biomateriał. A to wszystko bez potrzeby operacji na ciele człowieka. Naukowcy przeprowadzili już badania laboratoryjne i liczą, że wdrożenie tego rozwiązania zajmie od 5 do 7 lat. Dodajmy, że w Polsce w 2022, w ubiegłym roku, przeszczepiono prawie 1400 narządów i było to o ponad 120 więcej niż w jeszcze poprzednim 2021 roku. Proszę pomyśleć, o ile mogłaby się zwiększyć ta liczba, gdyby druk 3D narządów stał się powszechny. A ten druk 3D narządów wewnątrz ciała, można powiedzieć, metoda laparoskopowa. Tematem zajął się Kuba Witkowski i na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Trójce przed południem. Maciej Załęcki audycję zrealizował, Marek Okrasiński odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Witold Lazar. Dziękuję, do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.